Je hebt nog maar 5 dagen, dus race naar centerparks.nl. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. 538 Nieuws. 10 uur. In de Amerikaanse staat Texas heeft een man vannacht 2 cafébezoekers doodgeschoten en daarna zichzelf. Verschillende media melden dat hij een shirt droeg met daarop de Iraanse vlag en de tekst "Ik ben van Allah". De FBI houdt rekening met een aanslag, maar of die iets te maken heeft met de oorlog in Iran is niet bekend. In Iran werd gisteren een basisschool gebombardeerd en alle slachtoffers zijn nu geteld. De autoriteiten zeggen dat 165 kinderen om het leven zijn gekomen. Het zouden allemaal meisjes zijn. Het Israëlische leger ontkent elke betrokkenheid, maar zou vandaag wel een ziekenhuis hebben aangevallen. Niet alleen in Limburg, maar ook in de provincie Utrecht hebben ze de laatste dagen last van mensen die verkiezingsposters kapot maken en bekladden. Dat is gebeurd in onder andere de gemeentes Rhenen en de Ronde Venen, meldt de regionale omroep. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over 2,5 weken. En de nummer laatst van de Eredivisie, Heracles Almelo, wil het seizoen afmaken met een nieuwe hoofdtrainer, Vincent Helman. Die moet ervoor zorgen dat ze niet degraderen. Hij is nog wel bezig met zijn trainersdiploma, maar Heracles hoopt dat de KNVB een oogje dichtknijpt. De huidige trainer Ernst Faber doet een stap terug. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel Michiel. Het is nu bijna 1:10. Goedenavond. Er is nog wat te melden wat betreft de situatie op de weg. Tenminste, niet qua vertragingen, wel qua flitscontroles, want er zijn er echt een hele hoop. Ik stel voor dat je, als je de auto in moet of in gaat of in zit, dat je de Flitsmeister app even aanzwingelt. Maar er zijn een aantal controles die heel vaak worden gemeld. De A12 bijvoorbeeld, Zoetermeer richting Gouda bij Bleiswijk 19.4. En de A27, Hilversum richting Almere bij Blaricum 107.7. Dan nog één die ook opvalt is de A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.9 en de A2 Utrecht en Bosch bij Waardenburg 94.2. Het is een beetje door elkaar omdat net mijn hele scherm springt. Maar wat ik al zei, als je in de auto zit, zwengel even de Flitsmeister app aan, dan ben je safe. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en score die selectdeal. Alleen vandaag. Onder andere babyslaapzakken en autostoeltjes van Jolijn en Maxi Cosi. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score alle selectdeals bij Bol. 538. Dit is Radio 538, Miley Cyrus, zometeen Calvin Harris, idem dito, maar eerst Max en Andy Grammer. Radio 538. Blue eyed bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. about me is you. Pretend it's not the end of the world. Dat gaat misschien wat ver, maar het einde van je week komt wel in zicht. Maar gelukkig is 538 weg. Jouw weekend. Jouw 538. Jordoke, Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En die gasten, nou ja, bescheidenheid kennen ze niet. Over die track die ze samen gemaakt hebben zeggen ze... joh, dit is de samenwerking waarvan je niet wist dat je hem nodig had. En voor de clip zijn ze ook ja, flink de hort op geweest. Ze hebben een anderhalf jaar uitgetrokken om die video te maken... Ze zijn de hele wereld rond geweest voor de mooiste beelden. Ze zijn in Mexico stad geweest, Tokio, Seoul, Okinawa en LA. Ja, ik zou zeggen, dat is woonwerkverkeer wat ik persoonlijk niet zo erg zou vinden. Maar ik denk dat er een paar klimaatactivisten zijn die dit gehoord hebben... en denken van, nou, dat nummer ga ik niet meer streamen. Hey, welkom bij 538. Het is zondagavond. Mijn naam is Martijn Pink. Hoor je zo met Just Like Fire en ook Antoon met Tot het eind van mei staat in de planning. Eerst Calvin Harris en Kasabian. Release the pressure op 538. Now we're Leuk, ik kreeg een appje binnen van Shelly in de app van 538. Ze zei, hey Martijn, wat heb jij een mooie fluoriserende trui aan. Vet, man. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik heb een roze trui aan. Ik dacht dat ik pink net zo goed draai ook, hè. Maar is wel, ik zit naar mezelf te kijken in uw beeld. Want dat zie jij dan ook op TV 538 als je meekijkt. Ik zie er inderdaad wel echt heel roze uit. Het lijkt wel...

last here again. She says I'm with you wherever I am. Van David Guetta kunnen draaien. Alleen gezien het nieuws van afgelopen week dacht ik dat deze wel van toepassing was. De beste man is namelijk 58 en is, ja, volstrekt onverwacht, althans hij heeft het niemand verteld, vader geworden van kind nummer 4. Ja, zijn tweede bij zijn huidige vriendin, maar zijn vierde in totaal. Baby Skyler is geboren en niemand wist dat hij binnenkort dan voor de vierde keer vader zou worden. Dat is een van de best bewaarde geheimen sinds het recept van Coca-Cola, geloof ik. Dus ja, gefeliciteerd, David. En veel succes met de luiers. Dus ik dacht, ja, weet je, als je dan toch één track van David Guetta moet draaien gezien dit nieuws, dan is het wel Forever Young 58. Ik denk dat deze track in principe ook van toepassing is op David Guetta. Hij heeft hem nog niet zelf gemaakt, maar de titel The Last Time. Ik mag toch aannemen dat het voor je kinderen wel klaar is. Hoewel, je weet het nooit, natuurlijk. Dit is The Script met The Last Time op Radio 538. Why is it so hard to look me in the eye? Playing with that cross that's on your chain. I know you only ever bite your lip. What is something you're afraid to say? Is this the last time that I lay my eyes upon you? Is this the last time that I ever watch you leave? This is the last thing I would ever have done to you. It's the last time.

Ja. Echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000. Godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij Basic Fit sport je nu 4 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 5 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 5-3-1. Goeie avond. Martijn Lachen. En Roxy Dekker komt eraan. De dance smash van Kygo ook. Maar eerst Martin Garrix. Radio 5-3-8. You don't wanna make me wait. I know that ain't true.

En ik dacht bij mezelf, nou, dan hebben we het grootste deel wel gehad. Maar nee hoor, afgelopen week kwamen er een hele haffel nieuwe namen bij. En dat vond ik wel leuk, want er zitten best wel echte feestnummers tussen. Zal ik even snel een beetje door die nieuwe namen line-up heen lopen? Dit voegen we dus toe aan al die topartiesten die we dus al hadden. Hè? Let op. Yves Berendsen komt. Lekker toch. Luna, die je kent van deze met Russo samen. Russo die er ook is trouwens. Ja, ja. Dat er een engel bewaart. Marco Schuitmaker ook aanwezig. Net als Django Wagner. Ik mis je Kali. En ook René Schuurmans. In Breda. Dit heeft de commissie die de line-up regelt goed gedaan, vind ik zelf. Dit is allemaal goud wat erbij gekomen is. Nou ja, tel dat op bij die namen die we al hadden. En je moet nu echt flink scrollen. Deze allemaal over je beeldscherm laten lopen. Dus 538.nl/Koningsdag, daar vind je alle namen van de line-up die we nu hebben. En ook de makkelijkste manier om aan je kaarten te komen. Dus zorg dat je je FOMO voor bent. En ja, kom met ons feesten. 27 april op het Chasséveld in Breda. Met echt een hele wondervette line-up. Afrojack staat er ook op, die hoor je zo. Maar eerst Maroon 5 en This Love. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes. The chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane. Never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite. We're coming every night, so hard to keep her satisfied.